الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط مستقيم ذکر کې دو او د استقامت معناګانې تاسو اوري دي چې استقامت په سوره معناګانو راځي فضائل د استقامت مواوري دل دا مسئلہ دا زمونگا چمنی کون کی دا صراط مستقیم نسوک لی چاو خلقنا مونگا زانو ساتو او دا اللہ نسوالو کچین مبچ کی منی کون کی دا صراط مستقیم نسوک لی نغور اول من کون کې شیطان دی لکه وګورئ تاسو اتم پارا کې سوره اعراف او آیات مبارک وګورئ د سوره اعراف 14 نمبر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال شيطان ويليو چكلا الله دخل در رحمت و جنت نرا شڑلو وی په سبب دا وی چې تاسو گمراه کم لا اقعدن لهم نو خامخا کې نم بدی بنی آدم تا صراط المستقیم فلا رستا نیغکی نا اول فمانعینو دی صراط مستقیم کی شیطان نے دید دین امن کول کئی دا اللہ دا وحدانیت نا دا کتاب اللہ نا او دا سنتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دارنگی سورہ نمال گو رئی نلسم فارکی او آیات داغی گو رئی سلی رشتم نمبر چه منی کون کیا ولنید صراط مستقیم نا اغ شیطان دے وجدتها وقومها يسجدون للشمس هدهد سلیمان علیہ السلام توی ما اومند دا ملک سبا وقومها اودد قوم يسجدون للشمس چه سجدی کئی نورتا من دون اللہ ما سوان اللانا وزین لهم الشیطان اعمالهم او خیستکڑی دی دوی دپار شیطان ناتار عملون دوی فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ نُبَنْ كَرِيدِ دَيْدَ سِرَاطِ مُسْتَقِيمْنَا السَّبِيلِ مَعْنِ الْإِفْلَامِ دَا عَدِ مُرَاطِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمْنِ بَنْ كَرِيدِ دَيْدَ سَيْلَارِ اَوْنِ غِلَارِنَا چې هغه د یو الله عبادت دی او د نورو عبادت نه مخړول دي فهم لا يهتدون نو دوی لار نه مومي او په هدایت نه دي د صراط المستقیم نه منې کوونکې اول شیطان دی دویم هر کافر مشرک د دې صراط مستقیم نه منې کول کوي لکاسم فارکی سوره اعراف ګورئی او داغی آیات ګورئی اول آیات ګورئی پنځم سلوختم نمبر بنزم سلوی اختم نمبر آیات گوری الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا الذین دا کافران مشرکان غکسان دی یصدون چدی بندوی خلق عن سبیل اللہ دا اللہ دا سیلارن چیغ سرات مستقیم نے ویبغونہا عوجا او طلبوی دی لرکو گوالے خلق لپزنونو کی ددی بارکی شکوک و شبہات پیدا کئی وهم بالآخرتی کافرون او دوی دا خیرت نمین کار کون کنی دارگیو گره دا غاتم پار سور اعراف آیات شپگ اتیائم نمبر شعیب علیہ السلام خفل کافر مشرق قوم توئی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ شِرَاطٍ تُوْعِدُونَا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْعُدُوا مَكِينَي بِكُلِّ شِرَاطٍ فَهَرَ لَا رَكِي اے مدین یو مرکزی خارو اد اطرافن بخلق تجارت تدن تراتل ندا د شعیب علیہ السلام قوم بلارو کی ناستو توعدونا چی خلق یا روئی ویدلتے او کس دے شعیب علیہ السلام نمدے کیمان مو پیرارو منگ مو قتل کو خلق بے یرول او متنفر کول بے وتصدونا عن سبیل اللہ او بندوئی دلار داللہنا من حاغ چال را آمن بیهی ایمان روڑ پدی اللہ و تبغونها عوجا او لٹوئی دی لارد اللہ لرکو گوالے خلق لشکوک و شبہات داپ ذہنن کی اچوئی نگو را دویم نمبر ہر کافر مشرک چونکی داد دین دشمن لے دد محنت دار چیده د الله د سیلار نه بندول کوي او درې نمبر هر غلط مشر کاغذ دنیوی له حاصل سره ده او کاغذ دینی له حاصل سره ده لکه ګورئ تاسو سوره توبه لسم افارکی آیات گرئی سلور درشم نمبر ہر ناکار او باطل پیر او ہر باطل پرس ملا داد صراط مستقیم نا خلق من کئی الہ العالمین فرمائی سلور درشم آیات دے دا لسم پاری سور توبی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار بے شک ڈیر ور لگنا دا غلط ملیاننا والرهبان ودغلت فراننا لياكلون اموال الناس قام خاخري مالنا دخلكه بالباطل فباطل طريقه ويسدون عن سبيل الله او خلق منی کید الله دلار نګر د نقصان مالم لوټی ایمانم لوټی دلته ډیر غره پناکار مولیانو فیرانو کی داسی دی د باندې خلقو ذهن تدارازی الله دې مونږ ټول ته هدایت وکي و یا نه یاد يهود او نصارا او پوره خاص دی قران کې چې یو حکم راشد عام وي ادا زموږ اصول او مسلم ده وی العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب د قران د الفاظ د عموم اعتبار وي دا نه چې د خاص خلکو بارک را نازل شي اې د خاص سړي بارک را لېږل شي او چې غلېو کوي لاس ته پرې کوي نو په بل غل نه لاس نه پرې کوي د خاص او خلق مبارک درجمو د سنسار حکم راغلو نو حبر احبار چې د حبر جمله دا عالم دوی ک د اهلی کتاب نه یو ک د دې امت نه دا شان ګور علماء ذکر کړي امام روح المانی وای اطلاقه علی العالم ذمیاً کانا و مسلماً دا احبار او دا حبر اطلاق کیگی پا عالم کدا ذمی دے دا اہل کتاب و یہود و نسوارا و ندے کد مسلمانان و ندے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا حبر الامہ وی نال آیا عزب اللہ علیہ دا یہود پا علمانو کیو کد دی امت یولوی مشرو دیو جن امام قرطبین دی سوره توبه آیات کی وی ویل مراد بها اهل الكتاب وغيرهم من المسلمين وهو الصحيح آیات کی اهل کتاب مراد دی او نورم چسوک مسلمانان دی خدا الله دلاره نه بندول کی او دا خبر صحیح دا امام ابن کثیرم وی والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال آیات کی مقصود سره د ناکارا مليانو پیرانو نیر ورکئی چې ګورزان په ساتي ا د سفیان ابن عینه رحم الله قوله ابوی من فسد من علماءنا کان فیه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى سفيان ابن عيينه رحم الله ويسوق چې زموږ مليانو کې خراب شي رد کې دي يهود مشابهت ته اسوق په دې عبادت گزارو کې خراب شي رد کې د نصارا او مشابهت ته يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو ان كثيرا من الاحبار بشكدر دنا خار مليانونا والرهبان او دنا خار فيرانونا لا ياكلون اموال الناس قام خاخري مالنا دخلوا بالباطل فباطل طريقه ويسدون عن سبيل الله خلق د الله د صحیح لار نه بندي دار دی وګورې دې پار سوره احزاب دویشتمه پار کې او یا تو ګورې وم شپې تم نمبر چې منی کون کی د صراط مستقیم نسوب دی ناکارم مشرو سر پرسته چلا سکی د حکومت او بادشاہ ای دندلا یا ناکار مولا او پیر دے چلا سکی د دین قوت دے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلونا السبيلا وقالوا ايبدا جهنم يام فرض جهنم فرض قیامت ربنا ازمنگ ربا انا بشک ممچیو اطوعنا سادتنا ممتابداری کلو دخل دنیاوی و مشرانو و کبرانو دخل دینی ناکار مشرانو چی ملیانو فا ادولون السبیلا نمونگ گمرا کلو دسہی لارنا مونږ د صحیح لارې نم نکړي او غوډرو ته کود نه سدين ته نقصان رسي او دا عبد الله مبارک رحم الله دې وی سره دې شه ما ابو حنیف رحم الله شاګردانو کې لوی فقيه او لوی محدث دی اي وي او شعر و ما افسد الدين الا الملوك واحبار سوء و رهبانها و دین د درو تلقو د لاسه تباکی و ما افسد الدین الا الملوك و احبار سوء دین نه تباکیږي مگر د درو تلقو د لاسه ګندا او خراب بادشاہان چې غید دندې په زور دین ته نقصان رسوي او ناکار مولیان او ناکار پیران صبر فتنی او بیدینی چیوی ده دیدری و خلکو ابن مبارک رحم اللہ کنه دا فرمائی لی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانهم دیدری و تبقو دلاس دین تباکیگی بلون کی صراط مستقیم تسوک دی چی منور نزدی شو او منکون کی خموکی جندل اللہ دی تی منگو تا سطول ساتی داعون الی صراط مستقیم سوک دی نگر نبی کریم علیہ السلام نے دا اللہ حبیب صراط مستقیم ترا بلل کئی لکه سوره زخرف ګورای په مشتم پاره کې چینی غلار تبلل سو کئی سوره زخرف په مشتم پاره کې راځي آیات درسل وختم نمبر ګورای فاستم سب بالذی اوحی الیک انك على صراط مستقيم فاستمسك نمنگل لگوا کلک رونی سا بالذی ها غدین چی قرآن و سنت دے اوحی ایلیکا چی وحی کی دیشی تاسوتا انك على صراط مستقيم دا علا صراط مستقیم جار مجرور دے او دا دی متعلق دے دے که محذوف دے او جار مجرور دے او بل فمانا راضی اِنَّكَ لَتَدُلُّ الٰی صراط مستقیم بیشک تاسو خودن کوئی طرف دلار نیغتا اِنَّكَ لَتَدُلُّ الٰی صراط مستقیم دا الله حبیب صراط مستقیم ته خود نه کوي دا غي سنت او کتاب الله دا رنګه وګورئ سورہ مومنون او د دې آیات د اجمال وضاحت و مل توشي چې دا مونږ کوم تقدیر آیات کې رويستو نو سورہ مومنون د دې وضاحت فرمایله اتلسم فارکی سورہ مومنون راضی آیات غرید سورہ مومنون دری او یائم نمبر وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ وَبِشَكَ تَاسُوا إِذَمَا حَبِيبًا لَتَدْعُوهُمْ خَامَخَرَ بَلَيْدِي دَخْفَلُ أُمَّتِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لاری نیغه تا د الله حبیب او سنت د اغوی مونږه تا سنی غل اری ثرا بلی او دا د قبر خیرت طرف ته زموږ راهنمایي کوي د سنت او اتباع زموږ د قبر د خیرت د جوړي دو لار دا دین افادی فاک گیدل چې رسومات دی بدعات دی د خواہشتا بداری دا ازمون کبر خیرت خرابوی دارنگی اوری سوره یوسف چی بلن کی صراط مستقیم تسوک دی دیار لسم اپارکی سوره یوسف رازی او آیات مبارک داغی اوری یوسل اتم نمبر یوصل اتم نمبر آیات گوری قل هذه سبیلی ادعو الاللہ او فرمایا حبیبا هذه دا وحدانیت دا اللہ دیو اللہ عبادت ترا بلل او دا شرک نفی سبیلی دا زما لاردا ادعو الى الله رابل القوم الله طرفتا على بصيره اي فقل من ليس را فدليل سرا فعلم سرا انا ذا زما خار ذ و من اتبعني او سوک چی تر قیامت زماتا بیدار شینو ای بدا سکئی وردی دیکھئے او خبری تصور چکئی دا اللہ دین ترابلن دی خو علا بسویرت دن اکا دامو تیلری کو اے لکا زوام چی زما اللہ ترابلن خوختی چی پا منبر کینم وعزکم نصیحتکم بیانکم قویلن بے خوخ نرے نو علا بصیرت دې دې لرکو نو خبر دې خراب وکا دا د اخیری زمانه په فتنو کې دا اخیری زمانو په فتنو کې دا را مونږ د قیامت علامات ذکر کړو یو جمعه یسو جمعه دې باندې بیان شو زاغی کی یو دان د قیامت علامه ده وای ماشومان به په منبرونو کې دي اګه مخې علی علامه واسو سرګند شي اوس اکثر زویونو کې په خاله مشران دې نیکان خلکو خو خپل عالم به ساتلو اوس مولا ساتي نه خپل کې یو کس نه وي ته په کومه مشک او له جمعې ته کوم کې ما ټول راز ګوډې کړې ارسي چې ورته وې دغه په خبره باندې یا باز چې ودو کې ګور حافظ یو لوی شهید او عالم هني کنا یو ته حافظ به زموږ نه ما بازار جمعې پر تقریر کړ نو بیا کتابونه تاسو خرڅوې د کیسو هغه یو کیسې چې د جمعې تقریر له پوری په دې په خبره باندې دا کیسې ټول د خرافات او د دروغو ډډه کوي بس خلک په اوږه جړای او د ځان او د خلکو په ریټو لا هرکا دیو جنوس دایو شعر هغه علم سره خو هغه بیان یې خو اګه ورته وایي په دې پکې دا وایي دا خپل علم نه موږ له علم راکړې قران لنکی دې دین دې دا کې خپل علم نه تعالی کوم دې کې علم درکړې بذلته وایي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني من دې دا یو تکه موږ لږه الله دین سره ولل څومره لوی مقام دی. الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي. فضلته وي علا بصیرته، علا بصیرته معنی او علا بیان او علا حجته او علا قلبه. اول دې خبر از دکړي، ځکه د علم مرتبه د عمل نه مخکې دا بیان یو عمل دی. د دین مخکې بسی، دین مخکې بتسکه علم بس دکې. قلو فرمایا هذه سبیلی، دالا رزما دد یو اللہ وحدانیت ترابلل، دن ترابلل، ادعو الاللہ، خلق رابلم اللہ تا و دا اللہ کتاب و سنت دا نبی علیہ السلام تا، علا بصیرت، خوب بصیرت، پا حجت پا بیان، ما علم بانے، انا و من اتبعنی، دا زما کار دی او څوک چې تر قیامت زما تابعدار وي. کار ور د ټولو مدخ والا بصیرتن به لرکې نا، علا بصیرتن به لرکې نا. و سبحان الله پاکی د الله لرا، و ما انا من المشرکین، او زنی ما د مشرکانو نا. او دې الى الله په تفسیر کې وایي ابن کثیر وایي هذه سبیلی، دا هذه کی اشاره څه ته ده؟ اسمی اشاره ده. هي هي الدعوه الى شهادت الله لا اله الا الله وحده لا شريك له. دا هذه نه څه مراد دي؟ د یو الله خالص وحدانیت. او الى الله په تفسیر کې روح المانی وایي الى معرفته سبحانه تعالى بصفات كماله ونعوت جلاله. خلق رابلم الى الله، دا الله معرفت تا، دا الله كمالي صفات تا، وعلى بصيرة على يقين ومعرفة، فيقين ومعرفت سرا انا دا زما کار دے. ومن اتبعنی، اسوک چی تر قیامت زما تابداروی. وسبحان اللہ ومان من المشرکین، او پاکی دا اللہ لرا، او نیم زد مشرکانونا. دا مسلم زمون حل شوچی بلون کی سوگنی، او منی کون کی سوگنی. اوخه مونتا مضبوط کی مونگا، قائم او دائم موسیٰ تی پلار نیغا. صراط الذین لارد حق کسانو، انعمت علیہم، چتا انعام و احسان کرد پاوی. الله مونږ غواړو صراط مستقیم غواړو، چې دا د هغه خلکو لار ده چې تا په انعام او احسان کړي. ایوانه تا انعام او احسان کړي، د هغه خلکو لار در نه غواړو. حدیث کې ګور قرآن ساجیب کتاب دی، وایي نه غلار خدا هغه خلکو چې تا په انعام کړي. دلتا علماء یو مسئلہ ذکر کرے احما، وی دلتا دنیغ لاری دزدکی دو پسی اللہ دس خلق و حوال ورکا، الَّذین انعمت علیہ، وی دن تشد کتاب اللہ ننزدکی گی ترسو چه ورسارا دا پیغمبر تعلیم برگر شوی دی. دیو جنہ مسئلہ دا سیلا و صراط مستقیم ملاوی کی د کتاب الله او د رجال الله نا، د دې دواړو مجموعینا صراط مستقیم او هدایت معلومی. دیو جنا الله چې کل آسمانی کتاب را لېګل، د داغه پر لېګل اکتفا نه کړې، وې دا می کتاب دې پدې زما دې پیغمبر لګورې دا عمل کوي. دیو جن چې یو سړی د تش کتاب نه علم زکای بلا استاد ناغه د ځان او د نور خلقو د فارا د ډېرو پریشانو سبب جوړيږي. کتاب د الله بس دته خود رجال الله نا. سنت د نبی کریم علیه السلام بس دکه خود اغه رجال الله نا. دیو جن زمون دی هندستان په پوه شاعرانو کې لولي شاعران دی هندستان تیر شوی. دیو شاعر په کیوی وی کتاب خو درته کورس خی آدمی کو آدمی بناتا ہے. د سړی د سړی څنګه جوړای سړی ته جوړای. ات کچا د ټوري دنیا د ډاکټرۍ کتابونه اولستل خو دی یو ماهر استاد سره ناست نه کړی نو کاغذان له ډاکټر وی او چا ډاکټر وی تاسو ورته لیونه وای ګفو یو ورته وای کیو سړی دی انجینیرۍ د ټول کتابونه اولستل خود ماهرین او معلمین او استادانو نه ذکر نه کړی نو تاسو به د سو په ملو ډکې جوړوي. دیو جن د کتاب او د رجال نه یو فن زده کیږي. موږ سوالو کو چې الله موږ ته نه غلار او خیا نو الله د سخن کو حواله راګی ګوریا غ خلق چې الله ستاسو انعام ته ریلا راغور. لار د هاغه کسانو چې تا په نام کړه دی وجه کوشش دا کوي الله دې مونږ ټول نارینه او زنانه او مسلمانانو له توفیق راکړي چې دین د خپل علما کرامو نسته او ګوري سره محمد ابن سیرین رحم الله وی او دای دا قول امام مسلم رحم الله په مقدمه کې ذکر کړی وی گوره دا دین ده نو تو گوره چانه ازده که سپوشوی پخبر دا قرآن و سنت دین ده نو او گوره ای دا چانه ازده که وی لار دا حاغ کسانو چه تاپ انعام کرده دیده که دا احل علم و اقوال مختلف دیشی دا انعام پچا شوی او ریو قول دام دی پا آم و مومنانو دا اللہ انعام شوی سو کوئی دین مراد انبیاء علیہم السلام دی یو درم قول مفسرینو دام ذکر کریں وی مراد تے اصحاب دا موسیٰ و دی لا عیسیٰ علیہم السلام دی قبل التحریف والنسخ د دید تحریف او د دین منسوخ کې دون مخ کې او سو کوئی سے انعمد الذين انعمت عليهم سوق دي اصحاب د محمد صلی الله علیه و الی و سلم یو قول په تفسیر کې دام نه وی دا سوق دي نبی علیہ السلام او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما وی غور قول پا دی کی داد ابن جریر رحم اللہ وی چی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما ندے چی مراد دا الَّذین آنامتا علیہم نمراد انبیاء ملائک شہداء و صدیقون دی او دیاد سور نساء آیات کی خائی جامع تفسیر دا انعامتا علیہم سرے چی دی تا علماء دا جمہور و قول رہے لے او گور دا آیات تے او گور سور نساء پنزم پارکی آیات گرید سورہ نساء پنزم پاری یو کم او یائم نمبر آیات گرید ومن یطیع اللہ والرسول حرغ چاچ تابداریو کد اللہ والرسول او درسول دا اللہ فاولائک انو دغ خلق چی دا اللہ و دا رسول کامل و مکمل تابداری دا مع اللذین دا اغا کسانو سربی پرزد قیامت مرگری انعم اللہ علیہم چی انعام کردی اللہ فاغوی او دای نامې چې پکړه را سلور د دیدی بن النبیین یعنی د انبیا علیهم الصلاۃ والسلام نا والصدیقین او د رشتینو خلقنا والشهداء او د شهیدانو نا والصالحین او د نیکانو نا وحسن اولئک رفیقا او خیست دی دغ خلق فمر گرتیا کی نگو را انعام یافتے سلور ڈلے ذکر کی اللہ دی مود دوید اللہ رے پس روان کی داد جمہور قول لے دا آیات پا تفسیر کی اپا دوید اللہ انعام شوے دا اخیرنے قول دا د جمهور قول د امام قرطبي وي ګره قران نورم ډېر خلک ذکر کړی چې انعام پېښوي د چې بارکې ویلي چې انعام پېښوي موږ دلته سوال کوو چې ستا انعام پېښوي د لار را لوخه د دې کې ګوري اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم داخل دي هغه آیاتونه وګورئ چې انعام پچا شوه چې دلته موږ وایو دا چالار را لوخه چې الله تعالی په انعام او احسان کړي وګورئ سوره مریم شپاړسم پارا کې سوره مریم راځي او دا هغه آیات مبارکه وګورئ اتم پنځوستم نمبر اولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبینا من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح اولئیک الذین آدھا غکسانو چی مخ کی سورت مبارک کی داغی ذکر خیر شو انعم الله عليهم چه انعام کړه والله فاوی من النبینا یعنی د پیغمبرانو علیهم السلام نا من ذریه آدم زنی په کدا اولاد د آدم علیه السلام نو و ممن او زنی دا غچا نو حملنا مع نوح دا غچا اولاد او چې غي پورته کړو موږ نوح علیه السلام سره کشتی کې وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَزْنِيُ دَوْلَادِ دَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَإِسْرَائِيلَ أَزْنِيُ دَوْلَادِ دَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمِمَّنْ أَوْدَادَ غَشَانَ وَهَدَيْنَا چي مونږ ورته هدايت کړو او مونږ پلا رکړو وجتبنا او مونږ ورکړو اذا تتلى عليهم آيات الرحمن قال جبول استيش الفاغي آياتنا الرحمن خروا سجدا وبكيا نفري بوتل سجدك انكي او اللہ سجدی دنكي اگر آیات کی سجدہ انٹوڑ سجدہ ہوگی عمر رضی اللہ عنہ کوئی چی سجدہ ہوگی سمیمبر نبرا کو زید ہو ہاں بھائی ازنې مرګ دی یو ځل حدیث اورېدل او د دې ویلو می چې تکیا مالو کړې ما دا ته مندام پورې شابه عمر رضی الله عنه د جمعې پرس په منبر آیات د سجدولو سنا به را کوشو اخه خبره دای دی فوري تورې سره وکي کله چې سجدي آیات لولې وای چې کله حدیث صحیح کې راغلی د آیات مسلمان مومن قاری نارینه زنانه د سجدی آیاتو او سجدو کې نو شیطان په چوغو په جړا شي وای ها ای تباہی د مال بنی آدم ته د سجدی حکم شو نو وی کدل جنت ته امال رب حکم کړو نو ما انکار کړو ما د پاره ور دے وګور دی آیات کی کوم سوچي پاغسلو رڈنو کی اولنی دل ذکر کمینا نبیه پتولو پیغمبرانو دا اللہ انعام شویعو لار دا حاغ کسانو راتو خی چی تا پی انعام کڑیو چی غستا پیغمبرانو دارنگو بری سرال عمران اللہ انعام کڑی دخپل نبی پمر گرو اصحاب کرام باندې چې مهاجرین او انصارو سلورم بارکی اول مخ اول پان را واړوي 102 نمبر 103 نمبر آیات وګورئ د سورۃ عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا من قلوا لقوي فكتاب دا الله وفدين دا الله جميعا طول فاتفاق ولا تفرقوا دین اخوا دی خواد تسنس کی گئی ما او الله د خپل حبیب مرغرو ته او ذکرو نعمت الله علیکم رایات کې انعام د الله چې پتا شو کړه دا شو کې ده مهاجرین او انصار ته وي الله منتد مهاجرین او انصار د خپل حبیب د مرغرو لارو کې اذ كنتم اعداء کل چوی په زمانه د جاهلیت کې دشمنان پر معمولی خبره و مو سور سور کال جنگ نکول نا حق قتلنا و مقول فالف بین قلوبکم نو محبت روسته پمن د زړونو تاسو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا نگر زیدری ای پا سبب نعمت دا اللہ چه قرآن دے و پیغمبر دے رونا رونا و کنتم علا شفا و ایتاسو تغارا خفرت اندکنی من النار دورنا فانقذکم منها نبچکڑی اید دینا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دارنگی بیانی اللہ تاوست آیاتنا لعلکم تحتزون دید پارا چتاسو نورم لارو ممئی او پا ہدایت بانی قائم او دائم شئی وردی یاد تصور چکے طول صحابو تیوی جی پدئی میں انعام شوئے لکھا منگ دا سے ماناو کدیتا ہوئی تفسیر القرآن بالقرآن لارا دہاغ کسانو چتا پہ انعام کرے چی اغا مهاجرین دی او انسوار دی کل یو یو صحابی بارکیم ذکر دے نعام دے لکو گرئی سور احزاب یو اجتمع دو اجتمع پارکی سور احزاب رازی وم دیرشم نمبر آیاتو گرئی چی نعام دا اللہ پچابان شویف وم دیر شمایات گوری د سور احزاب او دا آیات مبارکا رازی پا دو اشتما کی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ یاد کا غو حبیب چې تاسو فرمایلیو للذی هاغ شخص تا انعم الله علیه چې الله په نام او احسان کړو وا نام تعالیه او حبیب تاسو په نام کړو زید رضی الله عنه ته مراد ده الله او امام په نام کړو اتا سند بچو غن دل وی کړو بیا دې آزاد کړو نګور زید رضی الله عنه تو انعم الله عليه وانعمت عليه غور داوی چې القران يفسر بعضه بعضا نګور یو شخص د صحابي تو ای الله په انعام کړي الله منتد زید رضی الله عنه لارو خیب اتا سنه کوم کې دیرو صحابه معیار د حق دی وی اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند باندې دا قول راغره وی من کان مستنا فليستن بقد من قد مات قتل الغواړی رضا الله د حبیب دا صحابه په سلاړ شه ابن مسعود وی چې وفات شوی صحابه کرام په سلاړ شه دارنګي سوره قصص وګورئ الله د انعام ذکر کوي په باز بندگانو شلم فارکی سوره قصص راځي چې الله انعام پچا شوی جمعه متداغه چاله راوخه چې الله صاحب انعام کړو ولسم آیات وګورئ د سوره قصص ولسم آیات کې فرمایي موسی علیہ السلام فرمایي قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين موسی علیہ السلام فرمایلی رب زما دا هو جنا چې تا انعام او احسان کړی دې پما فلن اكون ظهيرا للمجرمين نو هرگز نبشم امداد کونکے د مجرمانو نگورا انعام یافتہ سوک دے موسیٰ کلیم اللہ لارد حاغ کسانو چتا انعام کڑد پاغوی تا پہ انعام کڑے سورہ مائدہ کی مرازی اگرہ انعام پچا شوے دنور پیغمبرانو په صحابه باندې منا عام شویو سوره مائده وګورئ پسما فارکی او آیات مبارک وګورئ درویشتم نمبر چې دنور پیغمبرانو مرګري اغم شوکو انعام یافتو نو د سید العالمین خوب په طریقې اولا سروي پغم فارکی درویشتم نمبر آیات وګورئ سورہ مائدہ کې قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب موسیٰ علیہ السلام خلو مرگرو تا دا جہادو کو مکو نو اکثریت پا کیا غی دا سستی او نامردی خبریو کی علاوی قال رجلانی فرمائی لیو یو دو سڑو دا دا موسیٰ علیہ السلام پا اصحابو کیو من اللذین دا غکسانونو یخافونا چید اللہ نیردل انعم الله عليهما انعام او احسان کړه والله په دې دواړو قوم ته ویره کمزوري خبره مکه وای د الله حکم دی و دخولو عليهم الباب وردن شي په کافرو د دروازې د دې خارنا فیدا دخلتموه کل چې وردن شي تاسو دې خار ته په دروازه فانکم غالبون د بشک تاسو بغالب یی وعلى الله فتوکلوا او الله توکل کوي ځان سپارای بر وسو کوي ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان نو الحمدلله مونږ هغه کسان د قران او د سنت پرانا کې او پی جندل چې په غیبانه الله انعام کړي هغه د الله انبیاء علیه السلام دی صدیقین دی شهدا دی او دارنګي صالحین دی او قران مختلف زایونو کې د دغه انعام یافته او ذکر فرمایلی دی د دغه انعام یافته او ذکر فرمایلی دی او قران موي یو فل انصار او مهاجرین او سابقون الاولون دی او الذين تبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه سوق چې په هيسته طریقې د مهاجرین او انصار او په سیزي لا دنیا او خیرت کیسه وی دیو جن صحابه چې او کول کوي دي تبدات نه وای چې ګنې صحابي او کول کو تا غي ته جدا خو بدعت ده ځکه چې ردا شو کی چې د صحابي کول ته بدعت وې نو یو لوی نقصان براشي ځکه توجه کوي الله دې موږ حق ته متوجه کی دا د شلو رکعاتو تراویح او ابتدا د عمر فاروق رضی الله عنه نشي او سم په بلاد المسلمین کې شل رکعات کی اوس کدي تمون بدعت و او دې ته بدعت عمری او کوم نقصان براشي د الله حبیب یو حدیث کې بخاری شریف حدیث ده وای مدینه د دې زینواله تر دې زه پوره حرم ده فمن احدث فيه حدثا او آوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين واذا مدينه حرم دي چا کدي کی بدعت پیدا کو بدعتي پیزه ور کو پدای د الله او د رسول او ټول خلق العالم نو الا اعوذ بالله عمر رضی الله عنه بدعت پیدا کړي نو ټول صحابه او هغه خلیفہ جوړ کړي او تا خو خبره تدلری پور رسول الله سپو شوی که خبره باندې کومه وایي چې دا اذان غره د جمعې ورځ ده نه د الله د حبیب او د شیخانو په زمانہ کې با سو دو اذان وو یو د اقامت او اذان او د دریم اذان چې مونږ کو دا عثمان رضی الله عنه سی واکړه توجه منو کړی ته مونږ بدعت وایو د الله حبیب وایي عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ نو کدا سی پیدا تو سړی جنت لري خو چې موږ هم شروع سبو خو خاله خبر اوره شي ته اوره شي کته وی چې دا بدعت عمر دی او بدعت عثمانی دی ول ته پیغمبر وای و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ نو کو په پیدا تو سو جنت لري خو بیا خو فکر دا لري چې موږ تاسو ټول شروع کو د صحابه او قول تا بدعت نه وای دا سنت دی دیو جن احتیاط پکار دے دل تمو انعام تعالی ہم کیوئے چکا انبیاء بانے انعام شوے نو پا اصحاب رسول بانے مسے شوے پا غیبانے میں انعام شوے لا ردہا غکسانو چی انعام کرے تا پاغوی عدل تے دا انعام مطلق ذکر کو مقید کرے ندے جسے انعام دے کرے و اذا ده عموم ده پارا کل یو شی مطلق پریزی و مقید کینا عموم ده اشاره بی لکه ده اللہ نعمتون دمر دی کشمیر نشکوله سور ابراهیم کی وی وانت عدو نعمت اللہ لا تفسوها که ده اللہ نعمتون شمیر ای نشمیر بیم نکڑی شی انعام دې په کړه خدا سي ولوي چې پس ست اشاره او موږ ستاسو ډېر نعمتونه دي دي په دې خلقو دې غټول کړو بعض علما ورته دلته یو خید لګول انعام تعالیه ای به خلق حمل السعادت انعام دې په کړه دای دې سعادت نه پیدا کړی یا انعام تعالیه بِأَنَّ جَاهُمْ مِنَ الْحَلَقَ انعام دی پکڑے وَيْدِ دَ حَلَاقَتْنَ بَچْكُنِو او چا د انعام د پاره قید لګولې انعمت علیهم بالهدایا انعام دې کړې پاوی په سبب د هدایت باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل دے دا الذین انعمت علیهم نچتا سنحو کی بدل مبدل من ہو آئے یا داغی صفت دے دا ولا الضالین معتوف دے فغیر المغضوب علیهم بارے او دا لا دا نفی دا تاکید دا فاردا کم چې د لفظ د غیرونه کم نفی مفهوم ادا سو کوئی لا زائده ده تاکید ده پارا یکورا مانا ده سشو کمون بدل مانا کم لا رداغ کسانو چې تا انعام کرده پاوی تا چه پچا ده انعام کرده دا سوک دی غیر المغضوب علیهم نده چه غضب کرده شوه ده پدوی وللضالين او ندئی گمراہان دی دئی گمراہان ندی اذا المغضوب عليهم او الضالين نسوق مراد دي نو جمهور علما پذي دي چې غضب تي کړي شوی دا يهود او ضالين جو دا نسواراو دا د جمهور قول لے او دا د نبی کریم علیہ السلام نم پا صحیح حادیثو کی دا راغلی لکا صحیح حادیث دی بارک راغلی چې غضب پیشو دا یهود او چې بیلاری نو آغین مراد نسوارا دی او دا حدیثم اہل علم لکلے چې صحیح دی صحیح سند سره ثابت دی د عبد الله ابن شقیق رحمه الله نه روایت ده قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرس له وساله رجل من بني القيه فقال من المغضوب عليهم يا رسول الله قال اليهود قال فمن الضالون قال النصارى اخرجه عبد الرزاق في التفسير او دا حدیث امام احمد ذکر کړی او امام هيثم په مجمع الزوائد کې ذکر کړی او رجال دې حدیث صحیح دي عبد الله ابن شقیق رضی اللہ عنہ چې مشهور تابعی دی دے فرمایو وی مال خبر را کړه هغه صحابه چې د الله د حبیب نه اوریدلی د الله حبیب وادی القرا کې او په اسمانه دی کې او کس راغې او دوی ورته وی د الله حبیب دا المغضوب علیهم سوق دی وی يهود نسوارا سویدا ادوالون سوق دی وی نسوارا دا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نم حدیث دے دی فرمائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی الیہود معدوب علیہم والنسوارا دلال اخرجہ احمد والترمیزی امام ترمیزی وی هذا حدیث حسن غریب عدی بن حاتم د نبی علیہ السلام نه تفوسو کو رضی اللہ عنہ نئی ورطوی یہودو بانے غضب شوے و نسوارا گمراہان دی خود دیلے کی او مسئلے تصور چکے دا دین نور تفسیرون مولماؤ کری سو کوئی مغضوب علیہم مشرکان دی او دوالین منافقان دی تردی پوری او تفسیر دام دے چل مغضوب علیہم سوک دی چید بدعاتو پسی روان دی او دوالین سوک دی چید سنن او دا ہدایت نبی لاری شوی نو چکنه دا پیغمبر نه دی او یا تفسیر راشی نو دا بلچا تفسیر له ضرورت پاتې شو نو دیر یکی زمون دی علماء یو قاعده ذکر کرده وی کلا پا آیات کی تفسیر د مثال پتور بی او مثال تقاضات دا تخصیص نکی آیات پا خل عموم بی کدی دې کې موږ یاد تخصیص وکړو نو بس بیا غبر چا لپاتې نه شو د دې توي تفسیر علی سبیل التمثيل لا علی سبیل التخصیص وګوره د الله د حبیب په زمانہ کې چيات نازل شو د المغضوب علیهم مثال نو مگر يهود او د ادوالی په خارج کې مثال نو مگر سوکو نسواراو نو دیتا وی تفسیر علا سبیل التمثیل مثالو دیو جن آیات کی عموم دے او خصوص د سبب نلے ذکر قرآن و سنت کی دا غضب اسباب ذکر کری نو دا اسباب چی چاکی اب دا غضب مستحق وی دارنگی قرآن و سنت کی اسباب د گمراہی ذکر کری عام گورا قرآن شریف کی آیاتون رازی نو دی یهود سر لفظ غضب راغلے او دی نسواراو سر لفظ دی دولال راغلے لکو گوری آیات مبارکت سورہ مائدی شپیتم نمبر ناشپگا مفارق یهود په حق کې لفظ د غضب الله را لېګلې شپېتم آیات دې د شپږمې فاری سوره مائده قل هل انبئکم بشر من ذلک مسوبتن عند الله ملانه الله وغضب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ او فرمایا حبیبا آیا خبردارِ نظر کم تاسو تب شر من ذالک فبتر سرد دین مثوبتاً فاجر و ثواب کی پنیز اللہ منا غصوب دی لعنه اللہ چلا فلانت کڑے وغضب عليه وغضب کړه پاغوي وجعل منهم القردة والخنازير او الله جوړ کړو دا نشادو غانو خنجران وعبد الطاغوت او عبادت کوم کی د شیطان وعبد الطاغوت او عبادت کوونکی د شیطان قرآن یهود مراد دي دلته لفظ غضب دی سره ذکر کوله په سوره بقره آیات وګورئ 90 نمبر اوله پاره کې چې قرآن کې لفظ غضب دا د دوی سره ذکر کړي بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. دا دی یهود بارک آیات دے لفظ غضب بار بار ذکر کرنے بد دیا غاچے خرس کری لی فاغی خفل زاننا ایت فرودا چے انکار کرے بما انزل اللہ دا کتاب نچے اللہ را لے گلے بغین دا وجد کینی او حسدنا ایونزل اللہ دا چرا لیگی اللہ من فضلی دخل محربان اینا و دخل فضلنا چه قرآن و سنت دی علام ایشا و من عبادی پاغ چاچی و غواری دخل و بندگانو نشد اللہ حبیب دی و خاتم النبیین نے فباؤو بغضب على غضب نواف الشوی و اختشوی و دی فغضب دا پاس دا غضب. عدلتا تفسیر کی ببیا ہوا یو جی دیدن دو غضبونہ ندی مراد ویدی دے کی تکاثر ہے یعنی گن غضبونہ پدی یهود دا اللہ دا طرف نراغنیون فباؤو بی غضبن علا غضب اختشیو پا غضب دا پاس دا بالغضب پی در پی پدی دا اللہ دا غضب اغبارا وللکافرین عذاب مهین او د فار د کافر عذاب د شرمون کې او د نسوارا او سره لفظ زلال ذکر کړي لکه وګورئ تاسو آیات مبارکه د سوره مائده فغم افارق وګری و او یا نمبر آیات قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وګوره دا د نسواراو سره خطاب دی. قل فرمایا اهل الكتاب کتاب والو اتنا شایو کتاب پکاو امه لګلې لتو افنو می لا دغه روزا کرایو او فرمایا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم د حد نه تجاوز مکه وای په خپل دین کې غیر الحق په ناجایز طریقې ولا تتبعوا مروانی گئے ہوا قوم اند خواہشات دے او قوم پسی قد دولو من قبلو چی غید مخین گمرا دی اے قرآن و سنت لانو چی بیلاری دی وادولو کثیرا او گمرا کری دی دیر ودولو اسم دا قرآن و دا پیغمبر علیہ السلام دراتلو نفس گمرا دی عن سواء السبيل دبر عبر لارنا دبر دا تفسیر د المغضوب علیهم په يهود او دا ضالين په نسوارا د مثال په تور دي ورنه قران کې اسباب د غضب ګڼ دي او هغه سبب چې چاسياب د غضب مستحق وي لکه ورې اسباب د غضب قران ذکر کړی. الله دې موږ د خپل قهر او غضب نو ساتي. اسباب د غضب قران او سنت کې الله ذکر کړی. ګوره هر مشرک منافق باندې د الله غضب دی لکه سوره فتح وګورئ شپږشتمه پاره کې هر مشرک منافق باندې د الله غضب دی نو شرک او نفاق سبب د غضب دی. دیتا وی تفسیر القرآن بالقرآن سوره فتح آیات ګورئش پغم نمبر پښوګشتم پارکی دا سوره فتح راځي ويعذب المنافقين والمنافقات او دې لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقان سره وتا او منافقان زنان وتا والمشركين او مشرکان سره وتا والمشركات او مشرکان زنان وتا الظانين بالله ظن السوء چې خیالونه ګمانونه کوي په الله ناکار ګمانونه عليهم دائره السوء فدای دی عذاب وناکارا وغضب الله علیهم فدی مشرکان و منافقان والله غضب کنے ولعنهم موذی فلا نذکری وعد لهم جهنم تیار کنے دی دید فار جهنم وساعت مسویرا او بد جهنم زید ورثنو دارنگی هر کافر چې د زدو د عناد د وجنا آغا انکار کئی ده مانه غزب ده لکه دا یهود مانه غزب بولیو خبو ایدل یعرفونهو کما یعرفون ابناءو و ایدا سی زما پیغمبر پی جنی لکه زامن چی پی جنی خو زدو عنادو نو هر کافر چې د کینی او د حسد او دې ناز د وجنه انکار کوي په د الله غضب دے دارنګي څوک چې مرتد شو دی ایمان نه پس اپا کفر راضی شو نو د باندې غضب راغلی لکه سوره نحل ګوري د اسباب د غضب وې 106 نمبر آیات ګوري د سوره نحل او عنوان ورکی اسباب د غضب من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان هر غچا من کفر بالله هر غچا چې انکار وکړ الله د وحدانیتنا من بعد ایمانه پس دروړو دی ایمان داغنا إلا من مگر سو کوکره چې زور په وکړې شو یو کافر ولوي وجنم دي او د ځان د بچاو د فار په خله د کفر کلمه وي وقلبه مطمئن بالایمان خزړې خلق د په ایمان نو دغه وخت د ترخصت ده کله په خله وي نو د ترخصت ده ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن چا چې کولاو کاو پرنست په کفر سره سینا خود زړه د خوشالۍ نه دی ایمان نفس کافر شو فعليهم غضب من الله د پدوی د الله د طرف نه غضب دی دار یو غړی چا چې قصدن عمدن مسلمان نا حق قتل کو نو پدم غضب دے لکو گرئی تاسو سورے نسا سورے نسا او گرئی پشپگم پارکی او داغی آیاتو گرئی ترین میں نمبر پنزم پارکی سورے نسا او گرئی ترین میں نمبر آیاتو گرئی نا حق مسلمان قتلول دام سبب د غضب د الله له و من يقتل مؤمنا متعمدا 93 نمبر آیات دې د پنځمې فاری سوره نساء اسباب د غضب قران کې سری یواز المعذوب علیهم کې يهود د ابراهيم چاچ او جلو مومن متعمدن قصدن فجزاؤه جهنم نسزاد دی قاتل جهنم نے خالدن فی آمیشہ وی پدی کی کدا حلال گنی اکزان گناہگار گنی نو دے بڑیر زمانی پدی کی وغضب اللہ علیہ دا اللہ پد قہر و غضب دے ولعنه او دے پلانت کرے وعد له عذابا عظیما او تیار کرے دے دد فار عذاب عظیما لوئے کل اگر خاص دیہو دوبارہ کے لفظ غضب اللہ ذکر کرے جبل شوق دیدی دی برا لکه سوره ممتحنه کې راځي یا ځان سره ديار لسم لیکي الله وي ايو الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ایمان والو په دوستۍ منی سي قوم چې الله په خپل قهر او غضب کړي غصب دي هغه يهود دي دارنګه ګور د کافر سره جنگ دي او شروط برابر دي نو چاکه کافر تشا کر او تخفیدو پدل دا اللہ غضب دے لیکن سور انفال شوارا سمایا تو گو رہی نحم اپارک کافر تا میدان کی شاکول دبان ان دا اللہ غضب را غلے دے شوارا سمایا دے دا سور انفال کی آیات مبارکہ دے وګورئ پاړه سن نمبر ومن یولہم یومئذین دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومن یولہم یومئذین چا چوغزول دی کافرتا یومئذین فدغ وقت جنگ کی دبرہ شاخ پلا کافر تے شاکا میدان پریخو دو صورتو ندی دا تیخ تے دبوز دلین اللہ متحرفا لقتال جنگ دا پارس ہنر و سہیل جوڑائی سے چل جوڑائی او متحیزا الاخیت کافر او جل واپس دلی ترا تختی یا پی وسکی دن کے دے دخپلی ڈلی سرا دی دو صورتو نن علاوہ کچا دشمن تا شاکا فقد با بغضب من الله بدید الله په غضب کا کړ شو دا هغه اسباب د غضب دي چې قران حکیم ذکر کړی وي دارنګه اسباب د دلالت هم ذکر کړی وي د گمراهی اسباب قرآن ذکر کړی دا تقریبا قرآن په تتبع سره چې موږ استادان ویل یو نه اسباب د گمراهی ذکر کړی یو سبب پکې ګور اداره څوک چې مرتد شو نو الله او من يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل سوره بقره ايات يوصل اتم کی وای ارتداد سبب د گمراهی دی مشرکان تم کل الله گمراه وای لکه سوره نساء کی اصول کی مایات راړو له او سن پاڑسم و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې الله سره شرک او کو گمراه شو په گمراهی لري سرا سلو ګرا څوک چې کافر او مشرکان سره مين ساتي بدته گمراهي و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل سوره ممتحنه کې وایي وای چا چې دا کار وکړو کافر او مشرکی پا دوستیو نیو نو دے گمراہ شوے دے دسی لارینا کلر اللہ و رسولنا فرمانی تم گمراہی وی ومی آس اللہ و رسولہو فقد بلد و لالم بعیدا سورہ نساء کے وی نو اسباب دے گمراہی پا قرآن و سنت کی دیر دی نو یوازی مانا دغنوا لار د هغه کسانو چې تا انعام کړي پاوی او دا تا چې په انعام کړي دا سوګري پدای نه دې چې غضب کړي شوه دې پځوي او نه دې گمراهان دي دې گمراهان ندي دا لفظ دولال دل تراغ ہے دا قرآن شریف کی پگنو مانا گانو راسی نو حرزے کی بے یو مانا نی کل دا لفظ دا انبیاء علیہ السلام بارک امرازی نو اہل علم و دبی یو لس مانا گانی ذکر کری توزان سرزب زرزر اشارتن وام آیاتو نے لکھے ہاں بھائی کل لفظ دولال فمانا ده هیری دو رازی لکه سوره بقره آیات گو رئی او ویلی کئی دو سا و دو آتی آئے وی دو سڑی بگوائی لکه یو سڑی لی و بلنشتن وی دو زنان گوا کئی ده دو خوزو گواہی ده یو سڑی برابر ده ده اللہ ده کتاب حکم ده وجه ست ذکر کړي انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ويديه وی زنان چنل چیری گینو بل به ور ترایا دای حدیث کې یو خبر او ورې دې زنانو دا ذهن بی دین خلق خرابای ویره اسلام تاسو داړو حقوق نه دی رکړي اته خو په کور کې لکه د جیلی په شان بند کړی وګوره وی تاسو دا شی کم عقل وای چې د دوه خوځو گواہی دی او سړی سره برابر کړی دی باندې دای ذهن ترګه سو وای وای دا را مليان و مولا بدلای دغه دا غواهی دی خزه ته مولا دی مکړه ک الله دی مکړه تاسو نو واه ادا غواهی ورته مولا دی مکړه ک رسول الله ورته مکړه دا خزه نه په یو قران او سنت نه خبر ني وي دي شاه مولا غوږوم دښمن ګوره دې د مونږ د دوه خزه نه یو سره یو په دې طریقې ورو دې خراب وي کوم حق چې الله او رسول زنانو ته ورکړي ا په رنګې ورکول شي ا په داسې یو بچي مور راډي چې هغه حق ورکی کوم حق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي ور دا زنانه چې وي کور کې دی وی بار دی نه روزي نو قیمتي شیطان زو پګ دادا کې دی کې جیب کې عجیب پسې مولا سو کې کله دی فلال شي کله دی زنجیر د پکړي قیمتي شی صندوق کې وی کبار پروت وی دا الله او رسول وی چې زنان ډېرې قیمتي دي قیمتي شي خلک صندوق کې کیږي بل غلره خلک کوم ځای سنباله یو سره دا خو الله او رسول دې درناوي ورکړي او که عقل الټه شي نو دې له بلې سپکاوي وای دا چې وای کور کې نو دې درناوي ورکړي او ماشاءالله چې چا کې ایمان وي نو ایت پردا خو نه ښکاری کبه پردګري دا شي ایمان والا زنان شتا کدا ولو یو مجبور دی چې د بازار د سب نه متراوی پورې سرتور دی داغه چې هغه پوری شي صاحب کوي او دا چې ذهن ورته جوړای چې د اسلام نه سکے ادا کوله خبرې زموږ اخبارونو کې راځي سلیدران ژوندۍ یې سمړي نه وی چې دا مليان وای چې د خزي گواهی نه منل کلی وای په دې حقیقت ایمان سره وای دا مولا وای ک الله او رسول وای سوره بقره کې وای وای کچر دو سړی نی فاراجول و امراتان نو یو سړی او دو زنان غوا کای زکه زنانو باندې هر راضی فد انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وای وین بهر شنو بل به ور ترایا سیدا الله ویلی پدې په وګړه دا وی په وګړه کې زهر چارو ورکوړته وي جل الله رسول دا سي وي نو کې دې شي دا زمانه خو بیا هم دا رسول باندې بولای په بدغام چروری په دې طریقې د قران او سنت دې منکرې خو په من کې ورته څوک راوست د نبی او د الله په ځای ورته مولا راوست رسول الله ویل چې د دې گواهی سره نبی رسول الله زنانو ته واعظ کولو نو یې ډېرې می په اور کې دې ذریعې خیراتونه کوي دیو زنانو ورته قربان سو جنو یو خطا شو کې ناشکری دی خاون ناشکری کوي او ستاسو په عقل او دین کې نقصان دی دا زنانو وی دا الله حبیب زمون دین کې څنګه نقصان دی نو سید العالمین ورته وی ګوره پتا سو هر زنانه په میاش کې داسې راځي راځي چې دا د موس او دروجی نیو قابل نه ده د دې بيماري وی د چا ور ازي د چا لا سره د چا کم زیاته وی او دا سی وی نو دا ستاسو د دین نقصان ده کړه سړی لا سره د بزرګو تعالی سره د سو نه کړه دا نه نه کوي وی دا مو د دین نقصان ده او عقل کې مو نقصان ده وی څنګه حبیبا د الله حبیب ورته د دعا خو جو گواهی الله د یو سړی پر جوړ کړي کنه نه وی او ویدامو دا اقل نقصان دے نگورا زلالت پا مانا دے ہیر رازی کل دا زلالت پا مانا دے سادوالی رازی لکه سورہ یوسف اگر ای اتم پارکی ندہ دول اسم پارکی آیات اتم اگر ای لفظ زلالت دے خمانے دے سادوالی دا دکه کار دې کې یو معنا واه تر بیا والا یا الله پیغمبر ته وی چې گمراه دې کې نبی ته دې گمراه و نو بس په خپل گمراه شو دی یوسف علی السلام ورور را جب شوی وای ګور مونږ ډلې ټول کار و سنبال کړي ازمو د والد مين دی یوسف علی السلام سره ان ابانا لفی ضلال مبین هر وای زمو د والد سیم ډیر ساته دی اوز گدر تا دے گمراہی ماناو کا تو بس ہم تا دے ختم کی نبی گمراہ نی بھی نبی خو معصوم بھی دل تا دولالت فمانا دا ساد والی دے کل دولالت فمانا دا محبت رازی لکہ دا غصور یوسف گو رئی آیات پچن میں نمبر گو رئی یار لسم افارک دا رازی دولالت فمانا دا محبت رازی پچن میں نمبر آیات گرئی یعقوب علیہ السلام ناس تے پخفل بچو کے ویانن پماد یوسف علیہ السلام بوئی لگی چکلہ اللہ ورطوہی اسوکا قالو تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم قالو دی بچون وسو کڑ وسو چی سو کور کی پاتی وی ورت ویلیو تاللہ قسم پا اللہ انکا لفی دولالک القدیم بیشک تخام خائف محبت زور کی آشن مخانو پڑھلے اصور وقت شوتو بابا دی بوئی لگی دیرے کی دولالت فمانا دا محبت تے کل دولالت گورا فمانا دس رازی د بربادو آل رازی یوشے بربادے دل لکہ سورہ کہا فگورا ایش پاڑا سما پارکے او یاتی او سلسلو رم گورای لفظ دولالت فمانا د بربادے دو رازی آیات غری اوصل او سلورم نمبر الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين هلكسان ضل سعيهم چه برباد دے کوشش دا ہوئی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے لگیا دے عمل کئی خود اللہ حکم نہ دے یا حکم دے خود طریقہ دے پیغمبر لگا عمال په دو خبرو قبلېږي چې د الله حکم دی اخلاص دی او د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. د څو خلک دي شرک کوي یا عمل کوي خو د نبی طریقه پکې نشتا و یا خلک چې برباد دي کوشش دا وي په حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ور بدعت بدعت قبلېږي نه رسم هم قبلېږي نه کله ټول نه کوي د موریانو نه کار نه راځه مکه ا بدعت یو کوټول دوا کوي چې الله قبول کړي الله ولې نه قبولو وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دا اللہ فیصلہ چاچه دی اسلام نه بغیر بلی او کارو کو اللہ وی نی قبلو من اللہ پیغمبر وی متفقن علی حدیث دے من عمل عملا لیسا علیه امرنا فهو رد چاچه او دا سی عملو کو جی زمان پیغمبر سنت حکم نو برباد دے ادھر رسم کرے او ارادی دعاو کئی جی قبولی گی دا دا سلا وی پخوا یو سو گلو یو مشورو نا وی دوانو خطکو دا باغونو خطلا لرادا دلتا بیزان خمون کرد دا جی مانو باشو نا مشور بولی دعا وردو بی جی اللہ خیرات قبول کی لیکن ایک خبر آمد نو خیرات قبلی کی غلا سرا دا غلا و دا رسم و دا بیزت پا من کی فرق اللہ وی رسول اللہ وی چی نقبلی کی دلتا وی دولا سعیو دا الله حکم نه ده د نبی طریقه نه ده هغه کسان چې برباد دي کوشش دا وي په ژوند دنیا کې او هم يحسبون ای ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې دای غنه سمکار کوي نو کله ذلالت په معنا د بربادي دو راضی اکل په معنا د غفلت راضی کلم په معنا د غفلت راځي لکه سوره طه شپاره سم فار کیو ګورئ آیات دا کیو ګورئ 25 نمبر ذلالت په معنا د سرازي د غفلت راځي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ علیہ السلام فرعون ته وی علم د مخ کې خلقو په خوانو چې بډه شوی دي چراغی جنت کې دي که دوزخ کې دي عند ربی زما در رب سره دی فی کتاب په لوح محفوظ کې لا یضل ربی زما رب غافل کیږي نا ولا ینسا او نسی نه هیریږي نسی نه هیریږي او کله دا ذلالت په معنا د اړول راځي دی یو شي نشو کړي لکه سوره فرقان نلسم فارق یو غوري آیات دې ذوسل وختم ان کاد لا یذلنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیها وین سریو چې مونږه د خدایانو د عبادت نه اړول کومه پکلک نو ردی دے کی لفظ دولال او دولالت پا مانا دا اڑولو دے کلا پا مانا دا غیبوبت رازی او دنشوالی رازی لکا سور الف لامیم سجدہ ہو رہی یو اشتما پارکی لسم آیات دے پا مانا دا پتوالی غیبوبت رازی وقالو اِذَا دولَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تا کافر وی آیا کل چی منگ رکشو پدی خارو کی خارو سر خاوری شو بیا با منگ نوی جوندی کئی ردیده کی زلالت پا معنا دا غیبوبت و دا فقدان لے کل پا معنا دا حیرانتیا راجی اپا معنا دا یوازی والی راجی سور دوحا دیرشم پارک راجی داغی و میاد کی وی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى او دغلت علماء نور مانا گانی مکری وَي مُنْدِي وِتَ يَوَازِ نصور مرگری در اللہ جوڑ کر اللہ حبیب یوازِ وکنے ابتدا کے یا دوال دیدے کی مفسرین وَي چِ پَمَانَا دَ حیران تیارے مندلیو تعالی رضوالن حیران ایتا سو حیران وئی چې د دې دین بیان به څنګه کو وی چې مواری و چې دا دین به خلقو ترسه وئی فهدا نو تاسو ته هدایت وکړو. د دې صورت په ابتدا کې د دې صورت کې دا دلالت لفظ چراغ دا په قران کې په دې مختلفو معناګانو راځي. هر ځای کې بد دې دا یو معنا نه مراد ګور سنت طریقه دا چې قاری د سوره فاتحه نه فارغ شي نو لګون په سخته بوږي پدی ولدوالین پدی نون ابیا با آمین ہوئی اور اب اس کی سو سکتے رازی بعض امامان عالمان یا خوتی ہیر یا پروان کئی ندا ہیر یو سکتا پا ابتدا کرا تکبیر تحریموں شنو امام با سکتا کئی جی اغم مسنون ثنا ورپسی دیو مختلعن ہوئی او ثنا یو الفاظ نہیں کل اڈھیر رازی نو یو سکتا چې کله سوره فاتحه ختم کی دج ولدوالین ولد بچب شی بیا بوئی آمین ولی کچره دې چپ نو شو نو قران او غیر قران به یوځی کی دا سوره فاتحه قران او آمین قران نه دی لګا سکتا به کی چې د قران او د غیر قران په منځ کې سره شي تمیز راشي نو که چا سمدستی ورپسې سکتے نه بغیر آمین وي نو دا سنتو کراوی دې مخالفت راغی. دویم چې کله به رکوع ته ځلګه سکتو کی ځکه قران ختم کو ځلګه आवाज ورته ساخو پکې والی کنه د رکوع د ترو نه پاره نو شو سکتی شوي اوای درې سکتات دا احادیث مبارکه او کراوی نو مسنون دې چې قاری د سوره فاتحه د فراغت نفس پس د سکتی نه پنون د ادوالین باندې امین بوي او داول سکت کوي ليتميز ما هو قران مما ليس بقران چې جداوال راشي داغه چې قران د هغه نه چې هغه قران نه دی ځکه د امر کې هو قران او امین د قران نه دی د الله د حبيب سنت دی او دا اکثر علماء پنیس دا آمین مانا دا اللهم استجب لنا اے اللہ زمون دا دعا قبول کی اگر دا مقتدیانو تم ویل پکار دی او امام تم ویل پکار دی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي وای کله چې امام سوره فاتحه وای ځا امنا فامن فامن دي چې امين وای تاسو مشکوي فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه د چا د امين موافقت چراغ د ملائکه ملائکه دې وخت کې سوې مستر حاضر دی ان قران الفجر کان مشهودا مشک چې قران لوستي شي ملائک ورته حاضريږي امام چې سوره فاتحه ختمي روز بده امين وای دچا امين چې د ملائکو سره په اخلاص او وخت کې موافقت راغی مخکینی ګناهونه به الله معاف کړي او د دې د جهر او د اخفاء مسله فروعي مسله ده دکه څوک په پټه او یم سنت ته که په تیز او یم سنت ته اوس کدي کې څوک دا چې یا په تیز او یې مرای نه نیسی اٹکایې نو دا اوس د بی دی نه په لار روان شو ځکه دا سمون کار کړی چې مرای نه نیسی یا یې وې او تکې سپکې سپورې ورته نو په کلار او تیز دوار دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی په دغه عمر ده چې موږ خپل اصلاح د پاره یو خبره کوو وای په کلاړه او تیز ویل سلام وګوره تیز دی له وای چې زدا شي خبره اوس کوم تاسو یو ریدی د تیز ویل وای ا په کلاړه دی له وای دوه تفسیر لري خو غواره تفسیر په کې دا دی چې تی خپل اوري یو تفسیر دام دی خدا علماء لیکلی مرجوح دی چې وای په پټ ویل دی له وای چې بس ته تسخیر د حروف وکي لکما الفاظ په خله کې صحیح کلتا ما واو نه لیدل خو ادا د الفاظو شو وای دي ته پټ وای خو اهل علم وای راجح قول څه دی چې پټ ویل دی ته وای چې تی خپل واو ری تاسو نو تاسو امین او ری خپل چوای کنا تاسو دا نه پټ شو د سرګر جوړو سنت رب یې غوښه شوی کفو دې په خبره باندې په تلیله مو سوچ دې کنا دا قول غوړه دې چې په پټه ویل دی لوي جزي واور تاسو کې څوک خپل امین او ری نشي او وې درو بنو وای اته ما چې وستا عمانی تاسو ما تر ولا دي تاسو ما ته امین نه لري درې لکه چې تاسو سره جو خولاره چې تیور بیا به زما ورب د دومره واو وای چې تی ووري اګه تام وړ دې نه نه پټ شو ان سرګن شو نو یو په پټ شنه ته یو په سرګن ته شو ته چې چا په کې اړو د با دې په کې اړو د واړه ته شو نو معنا د جمهور علما او فنین د دې دادا چې اللهم استجب لنا الله مغتدا دعا قبول کړي الحمدلله زموږ سوره فاتحه دا اختتام ته ورسېدا او یو څو خبرې پاتې دي نو اذان کوي به ان شاء الله وایي یو مرګره اذان وکړي زمون الحمدللہ سورہ فاتحہ اختتام تور سیدا و یوم سلفات دمون درجات دے ہدایت ہوئی لکتا سو مسئلہ تفصیلا واوریدا خو زمون دا علماء دے ہدایت دے درجاتو یو بل تقسیم کئی نو سلور قسمونه د هدایت ذکر کړي دارنګي د دلالت داغم سلور اقسام ذکر کړي دغه سوره فاتحه کې اهدنا کې د هدایت ذکر وو دالتتا سو اقسام د هدایت واورېدل خو زموږ مشایخ د خپل اصطلاح مطابق یو تقسیم کړي دارنګه ادوالین کې تاسو د گمراهانو او د گمراهۍ معناګانی او داغې مصداق او مثالونه په جندل خو مراتب او درجات د دلالت څخه دي نو د هدایت سلور درجات ذکر کوي یو تا الانابت وایي اچات الله هدایت کوي د په دې زړه کې د قران سنت د دین دا اوریدو سره د رغبت او مینه غوښته راشي نو دې انابت کی دین تا علما او تا نو دې سره الله د له هدایت کی نو دې هدایت کې لګیاوی لګیاوی اللہ د استقامت مرتبه تور سی د استقامت د مرتبه نفس ربط القلب الله ورتا د دین پټای د صبر د اطمینان پټای پسړو تړي د مراتب قران ذکر کړي لکه ګورې انابت بارکی سوره رعد دیار لسم اپارا کی سورہ رعد رازی او آیات گرئی ویشتم نمبر مراتب او درجات د ہدایت ویشتم آیات گرئی دی سورہ رعد ویقول الذین کفروا وای هغه کسان چې کافر دي لولا انزل علیه آیت من ربی ولی را نازل کړی شوی نه دی په دې پیغمبر علیه السلام آیت یو معجزه من ربه د طرف رب د دوینا اې د الله په حبیب خو به شمار معجزات و کفار د ناپوهی د زدغه معجزې وخته وی دا غرد د سروزو بشه نو نبی خودی ده باران نگه اگده دی چاله با غلونه ده سروزو رو کئی اده دی مکینه دی چینی پس مکه کی روانه شی قلو فرمائی ان اللہ یدلو من یشاو بیشک اللہ گمرا کئی ها غچال چو غاڑی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ او هدایت کوي د ځان او د دین طرف ته خو من هغه چاته اناب چې الله سره ګرځي رجوع کوي ګره انابت سره هدایت لازم کو الله چې چاته هدایت کې بیا ذکر راشي راشي کینی علماء سره کتاب الله سنت رسول سره داخد هدایت کتاب دے پس اللہ ورکسی نپرابیس دا قبر دا زنکدن فکر ورسر پیدا شی اپا تیر عمرخ پیمانتیا نصیب شی او دا آئندہ باقی دا پارا فکر نصیب شی وردہ انابت چی منا توی دا دا هدایت دا پارا لازم دا ویہدی لے من اناب سورہ شورا وگرہ کنیشنم پارا کے ہدایت او انابت سره ہدایت لازم کړي دي سورہ شورا پیشتم فارک راځي آیات دا غو ګورئ دیار لسم نمبر وګت آیات ته بیا خیر جمله ته ګورئ چې زموږ مقصود پاره کړي الله یجتبی الیه میشا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ اللَّهُ يَجْتَبِي اللَّهُ وَرَكَوِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ دَدِي دِنْ دَفَارَ أَغَچَاسَ چِخُو خِشِيبُ نگو رکم خلقی چه قرآن و سنت و علم تکینولی اللہ ددوی انتخاب فرمائے لینے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ او هدایت کئی دی دین طرف تا مئیونی باغ چاہتا چرا گرزی گره انابت سر هدایت لازم کو اوی تڑلو ار سرام درم درجہ دی استقامت دا چا مواری دوس پوصولو کی دا المستقیم پا تفسیر کی دا سوره حامیم سجده کی رازی وګورئ سلیلشتم فارکی سوره حامیم سجده رازی او دا غی آیات مبارک وګورئ دیرشم نمبر دیرشم نمبر آیات کی وی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیشکا خلق قالو ربنا اللہ چی اغیوائی زمون رب اللہ دے و ربنا اللہ نمراد ایمان شرعی دے ثم استقامو او بیا تر مرگ پا دیک لکوی اے مرگ را گئے خود دے استقامت کی ست تزل را نگئے ثم استقاموا ابیا تر مرگ ربنا الله قد يقضي شرعي بان قائم و دائم وي تتنزل عليهم الملائكه رانا جديږي په پدوي پزن کدن کې ملائکه اور توای الله تخافوا ولا تحزنوا اج خف یری گئی ما او غم جنی گئی ما دی تدری ما مرتبه د استقامت وای او سلورم مرتبه د ضربت القلب دی بارکی قرآن کے آیاتنا راغلی سورہ کہف گورئی بلسم فارکی آیات گورئی سوار لسم نمبر اصحاب کہف اللہ دی صلورم مرتبی ترسولیو سوار لسم آیات کی وئی وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم من دغا أولياء كرام فزرون مزبوط والروستيو رونا مورت مزبوط کرو اذ قامو چکل دی دا غزالم او جابر بادشاہ مخیط او دریدل اغورت دا شرک او کفر حکم کرو فقالو ندی فرمائلیو ربنا رب السماوات والارض رب زمونگ رب دا اسمانو نو دزمکو دے لن ندعو هرگز نرا بلو نرا مدد کو من دونه اله الاود دي الله نب المعبود او مددگار لقد قلنا اذا شطط بيشك خام خاويلي بي مون پدغه وخت کې د حق نل ري خبري درمي سور الفال ورين هم فاركي دا صاحب بدر زړونا په هدایت کې الله دې مرتبه ته رسولیو سور انفال نهم افاره کې راځي آیات داغه وګورئ او لسم نمبر نهم افاره کې یو لسم آیات دې یو لسم آیات دې یو غشی کو من عاسا امانتم منه وينزل عليكم من السماء ماء هر به جهاد دے د بدر د کفار او د مسلمانانو په منځ کې او محله وقوع داسه او د غزوه بدر چې کفار په وګو قبضه کړي وا مسلمانانو سره لږه غلطي وکړي نو بعضې صحابه ته د غسل ضرورت خوبه وي نه د سکلو نو نو لامبلې وسنګ د دا خبره زړه کې راله چې دا خو سبا جنگ دی او که شهید شو نو ته به په دې حال کې الله سره میلاېږي ته خو په حالت د جنابت کې بل ډېر غم چې را شي نو عامه مشاهده د خوب نه ورځي ډېر غم سره شي خوب تختي نو رب کریم په د غشبه چې ساری به د په درجن کې الله په خوب را وسېدي غشي کوم نوعاسه کله چې پټ کړو تاسو لا الله په جوړي د خوب امانتم منه دا یو امانو د جانب او طرف د الله نا وينزل عليكم من السماء ماء اور علی گلی پتا سود بر طرف نو بو بارانی ورول لیطہرکم به چپا کیتا سود دیو بو پزری و یثبت به و یذهب لیطہرکم به چپا کیتا سود پدیو بو و یذهبانکم رجز الشیطان او بوزی دتا سود وسوسه شیطان ولیربط علی قلوبکم اپا زلونو در تا مضبوطو حال راولی ده موسیٰ علیہ السلام ده مور بارکی مراغلی سورہ قصص شلم پارکی را یہ آیات لسم ہے اے موسیٰ علیہ السلام فیرون با معشومان وجل نبی آور تری بنی سرا دے قوموی فیرونیان و قبطیان ویداشت خود بڑاگان فل مڑکی گی اجسو پیدا کیږي هغه ته وجنه د زمو خدمت په سوق کوي د فیصله او کو یو کال به وجنو بل کال به نه وجنو شان د الله ته وګوره چې په کم کال وجن موسی علی السلام پیدا وو اج په کم کال نو وجل پای کې هارون علی السلام پیدا شو نو موسی علی السلام چې پیدا شو مور پریشان دي چې اوس به فرعون او داغه جاسوسان راشي از با گورم از ما دستر و دلوان دی با بچه زبح کی نو اللہ ورطا پزر مضبوط والی راوستو اللہ لسم یاد کی وی واسبح فعاد ام موسیٰ فارغا او گرزی دل اجرد موسیٰ علیہ السلام خالد ار خبرنا صرف دخل بچی موسیٰ علیہ السلام غمو چی درم دیو کساد دی فرعون او دا وجا سوسان خبري یو بچي مي ذبح کوي ان کا دث لتبدي به بشک شاندار مزدي او چ سرغنواله کړي و پدي لولا اربتنا على قلبها کوم ور تپزړ پټاي نوې تړلې موږ ور تسړ مضبوط کو لتكون من المؤمنين اذ اخذ لو يخلق نوا دې کې مؤمنین په معنا د مصدقین له چې شیدا د تصدیق کوونکو نه د الله په وادي د داسلور مراتب دی د هدایت لپاره انابت هدایت استقامت او سلورم ربط القلب د گمراهۍ د فارم سلور مراتب دی د گمراهۍ د پاره څو مراتب دی ورا اول شکر شي د الله په دین کې دا وایي چې اړام اگر کاغه قرآن نه وای او د حدیث نه وای شکر راغی نو شک پسی گمراه شي نو گمراه شي شنو سره د پس جنگونه شروع کی نو د جنگونو نه پس پرې بوخره لګي تاسو له اوس راځي سوره بقره کې ختم الله علی قلوبه دا څلورمه مرتبه دینه مخکې زړه خبرې تیری شي رمبه په حق مسله او دین کې شک راشي شک نه پس گمراه شي د گمراهۍ نه پس جګړې شروع کې په حق مسلو دین کې ابا سرور دا جګړې کولې بس پزړې مهرو لګي دو دا سرور وړه مراتب الله سوره مؤمن کې ذکر کړي وګورئ شلیشتمه فارق کې سوره مؤمن سرور دیرشم نمبر آیات ته وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ اے دا سوک دا غیرت کارو کی نو اللہ دا غاغ غیرت ہے رینا دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل مشورد فرعون پا دربار کی سرد وزیرانو کی دا د فرعون د قوم یو سړی ولی عهد هغه سره لیکل دا شو چې فرعون مړ شي نو بادشاہ به شي هغه درې د تایید لپاره به تاسې خبرې کړي چې یو یو خبره د دنیا او د مافیها نه سره او الله خبرو ته دوره قدر ورکړي چې خپل اخیری کتاب کې داغه د وعظ او بیان یو یو خبره ذکر کړي ټول قوم ته د فرعون په اسمبلی کې وای ولقد جاءکم یوسف من قبل ای زما قوم دې شکر اغلی او تاسو یوسف علی السلام مخکې د موسی علی السلام نا بالبینات فخار او دلائل او معجزات فما زلتم فی شکن نو همیشه وای تاسو په شک کې مما جاءکم به دا حق دین نه چې غیرات لکړو تاسو ته پاغي ور یوسف علی السلام خبره ومنه ومنلی مصر والو حتا اذا هلك تر دې چې یوسف علی السلام وفات شویو قلتم تاسو ویلیو لن يبعث الله ورگز روبنلیگی الله من بعده رسولا پس د دین بل پیغمبر د دې جملې دوه مقصدونه مفسرین ذکر کړي یو دا دوی دې نفس بس بل پیغمبر ناراضي د سره د نبی د راتلو نه انکار وکړو یا دې مقصد دا دی دې لاس مرول چې بیا هم دا سی یوسف راشي په مصر وکړ چې دا هغه به د عدل او د انصاف بادشاہي وي او هر چا ته به حق رسي وي ګوره یوسف علیه السلام پسې به لاس مرول سبب دی موسی علیه السلام پسې لاس مرول تاسو همیشه وی چې شک مکول کذالک یذل الله دارنګي گمراه کې الله من هاغ چال رهو مصرف مرتاب چې هغه د حد نه تجاوز کوي او شک کوي ګور د شک سره گمراهی لازمه ککنا کذالک یذل الله من هو مصرف مرتاب الله به لارې کوي گمراه کوي هغه چادر چې غزيات کوي مرتاب او شک کوي الذين يجادلون في آيات الله دا خلق دي چې جګړې کوي د الله آیاتونو کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نشه راغله د دویتا قبر مقتم عند الله ډېر لوی د خوشي خبره د پنځ د الله او عند الذين امنوا اپنی زاغه کسانو چې مؤمنان دي چې به دلیل یو سره د الله په دین کې جګړې کوي کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار دارنګه مهر لګې الله په هر زړه د تکبر کوونکی او سرکش وګوره آیات کې اول شک راغې شک پسې گمراهی رااله گمراهی پس الذین یجادلون جګړه را لې او اخر کې وی کذالک یتبع الله پس ورته مهر لګیدو تاسو چې درس کې وای چې ختم الله علی قلوبهم نو سمدستی په ذهن بوزای چې دا مهر یې څنګه لري رسول دین مخ کې درې مراتب تیر دي درې مراتب د دین مخ کې تیر دي الحمدلله سوره فاتحه دا اختتام تورس دا دویم سورت دے زمون پا درس کی سورہ بقرہ دا ډېر لوی شان والا سورت دے دا پا ترتیب دا سورتونو کی دویم نمبر دے او پا نزول کی و اتی آیت دے نازل شوی دے پس دا سورہ متوففین نا عددی سورت دیر فضائل راغلی دویا ورای خو جای صورت بیا وای دی ها ته سورہ بقرہ سری ډیر فضائل راغلي پریوایاتی صحیح هو کې اده فضائل مقصد دای جرا سره ولولي دا یو عجیب صورت ده الله دې موږ او تاسو له فقور کې روزانه د ویل توفیق راکړي بعض عرب موږ عملن کتلی روزانه فقور کې سوره بقره ک ختمین نسیسه خامخا وای د ابي امامه رضی الله عنه نو روایت ده وی فرمایي وإما أريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چې فرمایلي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وي قرآن شريف لولای اے موږ تاسو ټول ته د پیغمبر حکم دا موجوده او صحابه پر تر قیامت ټول تاسو وي قرآن لولای لفظی تلاوت کوي معنا تفسیر زده کوي تخپل جون یو لوی صدی تور کوي دې برازي پرز د قیامت شفاعت کوم کې د مرګورو لپاره اے یسوع کې لوی اصحاب د قران اصحاب سو کې یسوع کې نن لوی دې تناستی دې ته وخت ورکړي او اقرؤوا الزهراوی وی زهراویل لولای دا زهراویل دی سوره بقره او سوره آل عمران ته وای پر دې پکې د نور نه د ټول قران نه یو قسمه جدا کړ او زهراویل وی نور تا د دې لپاره به نور تاموي پرز د قیامت د زهراویل ماناو دې لپاره بسوي یو نور تاموي پرز د قیامت باندې وی سوره بقره او سوره آل عمران لولې فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ دا دوار برازی دا دی اجر و ثواب برازی پرز دا قیامت کَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان او کَأَنَّهُمَا غَيَابَتَان او کَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ فِيرٍ سَوَّافَ دا دوار سورتون با پرز دا قیامت رازی ایتا بغیچه وریستا دا پرز دا قیامت بڑی رگر نیوی دا نور با بالکل یو بل نزدیوی دا با وریز وی اتا با ویگنی مارغان و وزر غلوشی او تحاد جانی انصحاب ایبا جگڑی بکی شفاعت بکی دخپل و لستن کو و ملک انکنا او اقرأو سورة البقرة سید العالمین وی سوره بقره لولی فإن اخذها برکه د دې رانی ولو لستل برکت ده و ترکها حسرت او د دې پر خودل یو لوی افسوس ده ولا تستطيعها البطلا وی ساحران د دې وسو طاقت لري وګوره سوره بقره چې کوم کور ګلوسنی شي د جادوګر او د جادو وسپلې د دې صورت د لستو دومره لوی اجر ده او دې دواړو صورتونو ته زهراوي وي دا ماخوذ ده د زهر او د زهرتنا دې کې چون کې انوارات د نورې تامه ده پرز د قیامت ادی دوار سورتونو کې یو دوا یادو ناراضي دوی دي چې الله اسم اعظم ده یو یاد ګره د سوره بقره راضي و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دا د سوره بقره آیات ده سوره آل عمران کې راضي الله لا اله الا هو الحي القيوم حدیث دے دا ابو داود شریف و ترمیزی شریف وی اسم اللہ الاعظم فی هاتین الآیتین دا اللہ غلوی نم چپی دعاگان قبلی گی پا دی دوارو آیاتنو کرے امام ترمیزی وی حدیث حسن صحیح د دې دواړو سورتونو کې یو کې مې او یاد دې بلکې دې سید العالمین وی د الله رئیس اعظم د پدې کې دې دا یاتو سره یاد کی دعا کې مخکېونی دي بیا د الله نه غوښته کوي د دې دواړو سورتونو دومره لوی اجر دې دا حدیث چې مو اوریدو دا مخکې حدیث نو دا د مسلم شریف او د مسند احمد حدیث د دې باره کې یو بل حدیث راغلی امام مسلم ذکر کړی رحمه الله نواس ابن سمعان رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی به فرمایي باندې نبی صلی الله علیه و آله و سلم نه اوریدل وی قرآن با راوستیشی پر از دا قیامت او دا دی احل چی دا بے لستو پا دی بے عمل کولو ادا تون قرآن نبا سورہ بقرہ و سورہ آل عمران مخ کی او ایدہ اللہ حبیب ور تدریم سالو نووی اما نبیا ہرشیوی دی صحابی وی تب اویگنی چی دا وریزا دا تب اویگنی چی تک تور سورے وی اپا دی منس کی بے یو پرکوی تب اویگنی چی دا دا مارغانو یو ټوله نکړه ډېر مارغان چې راوادو چې تیارې جوړه کې کې جوړه نکي لکه دې مشران اوسم دې مخکې وخت کې جاوي په خوا وملخان راتلوي سم اگر نور به سه کوپټ به هر څه به وړل په یو سات او دا دواړه صورتونه د خپل لستونکو عمل کوونکو د طرف نه بجنګ کوي او شفاعت وکړي. دا حدیث دی د مسلم شریف او امام ترمذی او نور هم ذکر کړي. ادا عبد الله ابن بریدا نبی ہی رضی اللہ عنہ روایت دی وی جناز تم د نبی علیہ السلام سره نماز ته واورې دی چې فرمایل سوره بقره زده کړي د دې زده کول برکت دی او پر خدای او لوی افسوس دی او جادوګر د دې وسنه لري. او ای سوره بقره و آل عمران زکه دي ته زهراوان و ایمان ام زکه مخک کنا هم ای زهراوان و ای قران به فرض د قیامت چې کله خبرو چوي د بندنه دغه براشي ملا او بش و ای کر رجل الشاحب او د دې د اجر او ثواب په پشان د رجل شاهد دی وای شاهب او شهاب دي ته وای چې تغیر راشیده چې بدن کې کمزورواله راشي فیقول له ول تعرفنی هه دا قران ثواب به د رجل په شکل کې راشیده چې دغه وای ته باقی جدي د دې په یزو په دې نه پیژنه دا قبر نه را پاسې دې په hebat و ایزا خود ایلا پیجنم فا یقولو انا صاحبو کا ایزا خستا آغا مرگره مغا قرآن ایم کنا چه پا گرمائی کی بده لستم و گورا سورا تند بدر تا بلاوی دا ازستا آغا مرگره چه خلق بوده شون اتا با قرآن و غلور و تحجدو که بوده لی پا ما بده شگیری کولی و ایزا هر تاجر دا تجارت اجر ملاوی گی ازتا اجر خو بن بل اړین دا د پر چتا قران لوستو خو دې راځي د پاره دي لوستو نو دله په بادشاہي په دې خلاص کې ورکی او همیشواله په فبس ناس کې ورکی اپ دې سر به ورته یو تاج کې دې د قران د وجه نه اب مور خپلاره ایته به یو دو جوړي واچي ثم ربا پڑکی چې دنیا والا ورته ټینګ نشي دا مور افکار دی وی الله مو کو اجز مو کو سکړی دی بما کوسینا حاضر دا دومره قیمتي جوړی دی مو لپسو اچو نو کو سکړی دی وی با تاسو به چې قران ویل یو دا نن چې مسلمانان په خپل وجو قران وی دا تاسو به چې قران ویل یو نو بیا به دې قران والا لوی اے قرا قران لولا ابرخیجا درجو د جنت تا او د دې بالخانو تا سا اخره درجه به د اخره یاد سره ادا سی په مزه مزه وای لکه دنیا کې چې به په مزه مزه لسته اخرجه احمد والدارمی او علامه هیثمی په مجمع الزوائد کې وی چې رجال و رجال الصحیح او علامہ ابو ایسری پا زوائد کیو اسنادو صحیح دا صحیح حدیث دے قرآن برازی او دا صورت بتی سوی مخکی بئی دا صورت با دا قرآن شریف دا طولو صورتونو نا پرد دا قیامت مخکی اگر دا دی ثواب برازی دا دی آغا اجر برازی انس رضی اللہ عنہ وی او سره د بد نبی علیہ السلام د پاره لیکل کول ادب سوره بقره او سوره آل عمران لستل ابي ادي حدیث توي وی او سړي چې به سوره بقره او سوره آل عمران لستو نو انس رضی اللہ عنہ وی جد فینا اے عظما په مونږ کې بلوي سره غنلې شو صحابه کې بلوي سره سو غنلې شو تاسو دا وایي چه جاو سوره بقره و سوره عمران لسته از ذکر بیاو دا حدیث ذکر کرده مسند احمد ابن حبان پخپل صحیح کی چاچه بسوره بقره و عمران زدکو نو هغه په کوم کې لوی سړی ګڼل شي هغه معتبر هغه ته به مشری و لکه نبی رسول الله یو ټوله رخصتولو امارت مقررو ترمذی شریف حدیث ته دا الله د حبیب مشری دا یو له وی تعالی څومره قران یاد دی وی دومره یو کم عمر والے صحابی وی تا څومره یاد دی وی ما ته سوره بقره یاد ده وی زما تعمیر جوړ کی لوی والے چا نه ورکو وی سوره بقره زم له یاد زما ته ریډل سره جوړ کی د دې امیر په جوړ کی دارنګه حدیث پاک کې راغلی دا حدیث دی د مسلم شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلا تجلو بیوتکم مقابر دخلوا کورونو نا قبرستان او قبرونو مجوړوي یو خدا په سلام د چکور کې بداس شو کنه وی چې ما بیا دن ته خپل کوټه کې دفن کړ یو د حدیث دا معنا ده چې دا ژوي چې وای زمړ شماره خپل کوټه کې او د خپل اجرا او کور کې خخ کړ دا وصیت باطل له پدې عامن کی یو معنا دا د کور نه قبرستان مو جوړاوه قبرستان کې د څوک مسکې ان دا د تلاوت زیره ان شیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره وې شیطان دا غکور نه تختی چې سوره بقره پکې لوستې شي پاز غلوی پیریانو تنگ کریو و تنگی بزیده چی نورو رتیوی در ناس دیا ڈنگ و ڈونگا دیا و کنزی دیا غیبتو نری تو سوره بقره لولا شیطان بتختی دیو جنبازی خلق شراشی مولو یه را پیریانو تنگ کریو نو بس پیغمبر علاج دیو گلوائی بس روزانه سوره بقره لولا از کتاب بازی خلق کوئی گران آگا نو جدیز اینا بل و قوات لزی او د دروغو یو دمګر نه جواب درلوي چې 5000 روپۍ راکنه اګرانی کې سوره بقره چې ولکه دی یو ګنټه کې به وډه کوارټله به سوره ټیم کې راشي اول ته ارسن اخلاص کې ایمان نه اخلاص کې پیسو نه اخلاص کې الګ غم در سره او غدر سره نور مکو سو ای ولې جلاړ شي وای دا یې پیریانو بابا یې پیریانو واسي او ته یې ما شومان در باندې ناش پدې کوی کې چې اول وړي ماشومان ناش باشوم چې چاپځي چې دا چې پاسا نه نه پریزیدا وره غوړې او ځنه بیا بیا راځي اخلا کوئی نو الله دې چې پاسې ماشومان لې وې نه کوي ماشوم ته بیا سره اخلاصي دا ماشوم یې ولا زکه وې چې اوس اکل ولوي راځي اکل ولوي او سلور پکې دوار دې چې دا د څه کوي دې د قران آیات ته سوره اعراف کې راځي اته مبارکې الله وای چې پیریان او شیطانان تاسو دې ویني انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونه الله وای پیریان او شیاطین تاسو هغه دې نه ویني چې تاسو دې نه ویني نو دا دې چې وای په دوه شرط دی دوه په کې ګډ دی دوه په کې دوه دې دې وای ماول دې له الله وای نه ویني او دا چا په معنی او وای نو ته کی سی ولا کوي او نور په ګډ وړو سر کې الله حبیب وای دا غورنا شیاطین تختی چې پکې سوره بقره لسته شي دا غورنا تختی چې دا سورته مبارکه په غور کې څه شي هغه کې لسته شي ابن مسعود رضی الله عنه صحیح قول دی او دا مستدرک حاکم ذکر کړی وای صحیح الاسناد امام زهبی ور سره موافقت کړي وای دا هر شی د پاره بلندی وی او د قران بلندی سوره بقره دا سلام وای کوفته په وخت کې کوم چاته کړه ان لکل شین سلامن و سلامن قران البقره دا هر شی او بلندی وی او د قران بلندی سوره بقره دا او شیطان چې سوره بقره واوري ناغه کور نه تخت یو دلته وی ولا هو زوریت اے حوام تی خارجی ډیر په ذلت سره د کور اوسی دا امام حاکم ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي علامہ مبارک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ چلوی محدث تیر شوی د ترمذی شریف شارح ده تحفۃ الاحوزی کی وای وای دی سورہ بقرہ ته سنام القران زکه وای دا پټولو کی وکد ده اپتی کې ډیر احکامات دي ای باج علماء دا شلی کړي وای پدی کې د زورو نزیات اوامر دي د زورو نزیات نواهی دي د زورو نزیات حکمونه دي په زورګونو مسائل سورہ بقرہ سره دا مشتمل نه ده نو د دې صورت زمای عزت مندو دو پر ډېر فضائل راځي او دې سره ګوره قرآن ټول قرآن سره سکینه نازلېږي الله پیغمبر ویلي موږ په ایمان راړو قرآن سره سره یو سکون اطمینان نازلېږي ځکه یو ټکور یو آرام حاصلېږي وګورئ چې یو کار ما حاصل نشو نو غم پکار دي کوم چا بوج لکه ډاکټر لیزان خو نو ورونه ګورې خني د زړه حرکات دې سم نه دي غم کوي کنه کوي نو قران سکون دې هو کو پچا بوج شو نو غم دې کوي ور ایمان ایمان نشته د نسی لکه اجي سو پوي یې د پارسنه لوی سکون دې الله دې دا قران زموږ استاد سینو ته وردلګي تاسو ګورئ زموږ مسلمانانو طریقه شوګوري قران ولاوي کنه وی ولا وګورئ دا چې خلک کوم شته چې ګوري په خپل ایزان لوي دا یو مسله ولا ما ذکر کړی الله دې زموږ استاد سندا نصیب کی وای کوم شی چې زړه ته ورکوشو نو ځان کا د کې به پرځه باندې جاری کیږي ان قدم کې ورشي پر جب وو پدې بده ځای کې ځکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله وې دا ځنه په منځلې د کټوي دي او د دې کې دي ا د عجبه سمسای دا نو کټوي کې چې سپراتی نو سمسایار او باندې کنه دا چې تجوی چې تاسو کوه کړه وه په کې لټه نو ځن قدم کې بعد جب لا هغه شی روزي کم چې زړه څنګه نو ته دیو جن غره باسي علامه حافظ ابن قیم ذکر کړی رحم الله دا مشاهدت الله یې زموږ ټولو حفاظت وکړي پایسره پایسره کدان کې وانه سره خبرې کوي سو خرو سره خبرې کوي څوک د پلاټ او د دیو د دې خبرې کوي ک قرآن زړه ته ورکوشو دیو جن علماو یو کتاب کتلې مارانو او حرم کې مې حرمینو کې مې وکړو دو جلد کتاب ده چې څومره خلکو چې ځان کدن کې ځان ته قران ویلي د کور نه لور تر جوړ نه کنا نو کوشش وکي الله دې ماتم توفیق راکړي دبر تعلق جوړ کړي چې دې زړه له دا ورتل نشي د ځان کدن کې د بل چا په ځای چې په خپلې لوري په خپلې سکه لوري علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله د خپل دور ظالم بادشاہ جیل ته در نکړه او د دې جنازه د جیل دروته وا او د دې بجیل کې عجیب عجیب کتابونه لیکلي او حیران بشي د دوی د حافظه ته یو کتاب لیکل کوم کته عقل به مو حیران شي الصارم المسلول على شاتم الرسول کتابونه اور سره نشتا سند سره حدیث هم ذکر کړي د فقها او اختلاف هم ذکر کړي ذکر ورته حافظ ابن تیمیہ وای دغه د حکومت په سیاهي باندې کاو کاغذ په کو جنا او د جیل کې عجیب عجیب کتابونه لیکي لدی د قران حافظ او به تلاوت شروع کو علامه حافظ ابن کثیر شاگرد دی د شیخ الاسلام سره شاگرد دی دا دمر علی کمال د چا په صحبت امام ابن کثیر ته حاصل دی بده فرمایي البدايه والنهايه کې چې دویم یا دریم پنځوستم ختم یو او سوره قمر لوستو ځم کدن مشهورو دي دی آیات باندې روح وته هند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر حافظ ابن تیمیہ تلاوت شروع دے دعا یا درین پر دوستم ختم دے ادھی آیات سبرو ہوا تو کاش جی تاسو پوری دے پر مانا دا آیات مانا سرا ان المتقین فی جنات و نہر اللہ وی دچا جوان چی دا پرہیز دے سترگو پرہیزو دا وگنو پرہیزو دول جوان دے دا پرہیز دیرو اګه دا پرېز نه پی ډاکټر والا خو پیچې نه کړو ایمان کوم نو خو وړي و نه خوري آی افسوس چې موږ د خپل الله او د رسول پرهیز دومره منلې و سوبر چې ډاکټر باندې قسم دې مسله به حل و د ډاکټرون رم سره کو وای چا چې د پرهیز ژوند تیر کو د دې بجنتونو او په نهرونو کې وي په مقعد صدق عند ملک مقتدر په غزه د رښتیا او کې د ملک او مقتدر سره وي د قرآن شریف سره تعلق جوړول پکار دي ډېر ډېر لوستل پکار دي چې ځان کدن کې دا په جبه باندې جاری شي تاسو دې کالو شول د مسجد نبوي الله دې ټول حرمین او مساجد کلاو کی ډېر سره دعا غواړي الله زموږ ټول مساجد حرمین مخکی او جماعتونه او مدرسې او پسې رست کلاو کی ادا فتح او غم زموږ نه لږ کی دغه په کفارو یو افت دی او په مسلمانانو دوی یو افت غم بیماری ده او پر مساجد باندې زموږ دینه منوره کوي د مسجد نبی او امام وفات شنو مب جنازه کې شاملو انده بچی استاد دی غوی او استاد مدار گاونډي وی غوی زمو زنانه لاړې وی سورج مخکې دی امام د مسجد نبوي او زما نور د قران حفظ کوی ډېر خوشحالي په وکا ذکر الله د حبيب د جمعه د امام ډېر وی مرتبه دا زغورې د خپل امام چې څو پوئږي او سړی توږي په کډر کې کوي کنه کوي اته سړی په سړی توپ دی نو د خپل امام د دې پیغمبر د جوات چې امام وي راغلي د شان یو کا بچي وي دوی استاد دی او ابو داود شریف به موږ لوي اسو کال ابو داود وي نو یا په داس کې د چا موبایل نو چې ته یو ځلې و چت کو نو موږ ته وزر پېښ کو تاسو بوایي چې بچو دې خو موبایل نه چتای او نن دې معمول له خلاف موبایل وشت وې دا د مسجد نه به وي مو ازیت پاته ٹھیک دی فون کړو نو په دې نه سپات پیسو چې دا د چا د څه مات مو ازیت دی دا د چا د جماعت مو ازیت دی د زما عزت مندو چې هغه د مسجد ته به وی امام نو د شپې موږ ماسوته نه کو د شپې طبیعت خراب شو وای بچی راغون کړ چې ما طبیعت خراب ده وای ابي بي بي چې ځان له تلاوت کولو وای اخر کې چې د طبیعت ډېر ګډ ور شو د دې دی آیاتونو ورت کولو اپدی کی روح پرواز کو یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یحدث اعتی کچری دا قران سینې ته ورکته شو بیا وزن کدان کتابه په خپل بیلوري عمر بن عبدالعزیز رحم الله سینې ته ورکته شو ناغه دا آیات وی لستو حدیث ری روح ته تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین دا وی ورته حدیث ری روح سوکو پروازو کو دا سوره بقره کورونو کې لوستل زمای عزت مند په کار دي حسین ابن حذیر رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی د شپې سوره بقره لوسته او اسې تړلې و صحابه او سربد جهاد اسباب او سامان او وسو د تیار اسلامي فوج بس اس تړلې و نو اس ټوکی نه کړ بده چې تلاوت بس کو هم ټوټونه بس کړ د چې به شروع کو بیا اس پترې دو د چې بس کو نو بیا غب کلاف دته بچو یحیی دنیا ور سندې دی دی ویلې دو چې دا اس کو طریقې ټوټونه وای دا بچې را له دل دل لګي نو ناسا پی اسمان لسر اوچت کو نو سو ڈیوی بلے دے اسمان کے غرو رو را نزدی کے دے دے چی ساری راغ نبی علیہ السلام تے ہوئے وی ما بیگا قرآن لسو دا سی سو ڈیوی بلے دے ورطوئی قال تلک الملائکت دا نفل سو دے ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا لا لا تتوارى عنه ودا ملائكة قرآن وريدو ترى نزدك إليك أكا جريتا لسته نتر سبا پوري وخلق دي رنا لكتر دا حديث امام بخاري رحمه الله ذكر کرده دي نقول سورة بقراء يولو سورت ده دا لول خاص کر د دې اخیری آیاتونه نه دي کا علی رضی الله عنه زنه په جنم چې عقل به پکې وي د به ودشي چې آیات القرسی دې نه فرشتي چا چې دا دوا اخیری آیاتونه ودسته نو د هر شي نه د بچاو ذریعہ وي امن الرسول د اختتام پوری او د ابن مسعود رضی الله عنه یو قول لما ذکر کړی وي چې له آیاتونه ودستل په یوش پکې نو دی کور ته شیطان نه دنکی سلور اول د سوره بقره او آیات القرسی په سی دوا وشول او درې اخیره مين لشول ابا هیڅ څه پوښ ها دا لس آیاتونه چې څوک لولي پس الله دې شیطان نه ست دی الله به کی او د آیات القرسی سره به د هغه فضیلت ذکر کو الله دې موږ او تاسو ته د خپل کتاب د ویلو د دې د ذکر او د دې سره د تعلق جوړولو توفیق راکې ټول خدمت کې درخواست ده چې ګورې کتاب سره تعلق جوړ کړئ کم نه کم یو ګنټه ټایم ورکړئ کنه څوک ورکړي وایا یو ګنټه ټایم ورکړئ د دې حروف سم کړئ ور بعضی عوام اوس خدای حالات خراب دي الله دې حالات سم کړي چې مدارس ایش نو قران سماوي چې یو ټکي ترجمه کوي بیا د حروف سماوي د قران حروف سمولم په موږ او تاسو لازم دي د دې معنا څه د کولم لازم دي ادا د زندګي یو څه جوړ کړي چیرې زبه خامخا ګنټه دوا چې څومره مو ډېر کو نو ښه خبره ده ورنه کم اوس کم یو ګنټه دوا ګنټه هو د کتاب الله د تلاوت او د ذکر لپاره چې موږ تاسو ور دا سبا چې سترګې پټې شي بیا به د مای عزت مندو د دې پته لګي د قران صاحب سره وادي وی صاحب ګوره مرګري دی وای مرګري دا شي نه مرګرتیا خو په ډېر صحبت او ناشته جوړيږي ډېر ډېر تلاوت او وخت ورګي الله دې وکړي چې دې کتاب سره زموږ او تاسو یو ډېر محبت د تلاوت جوش تهجد کې وایو مسکی وایو امام کې وایي چې دنګي ګنا سبحان الله ان شاء الله نور درس مونږ کو زمون ګور دا الله دې دا پابندۍ دړي کی تر اوسه پورې څومره درسونه دي ندا په اف ام باندې شروع دي دا موبایل باندې او ماشاء الله ډېر خلق الله دې توفیق ورکړي نور تم او لري کله پابندې ختم شي نو ان شاء الله زموږ کم مقامی د حفظ د ناظری طلبا دی او راضی او کم نارینه زنانا درسونو ترازی الله دې دا پابندې زر زر ختم کړي نبي ابختل درسونو ترازی اللهم انا نسالوك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله عز وجل خاتمه ایمان کی یا الہ العالمین زمون دتول خاتمہ پا ایمان کی و پورا پورا دین منتول تدتلو توفیق را بسکی اللہ منتدخ پل قبر دزن کدن استاد ملاقات دا عمال دتول دپولی سفرات دفیرے دو تا ټول فکرونا اللہ پسڑکی واچے الہ العالمین زمون دتول حاضرین و غائبین و امت تیر شیوی واڑا و لی گناہونا ماف کی او آینده چی سمر جوان دے اللہ زمون دے طولو حفاظتو فرمائے اللہ موتا زمون دے طولو والدینو تا وصول و فروعو تا مرو جواندو تا واڑا و لی گناہونا ماف کی رب کریم آدھا کم بیماری و بارا غلی پا امت مسلمہ الله دا بیماری او نوری بیماری او ټولی پریشانی د امت مسلمان لري کې الله دې کفار او تم هدایت وکي یا الله دې کفار او تم هدایت وکي او د خپل دین د صدق او د حقانیت د فارسی سینې پراله سي الٰه العالمین ک نصیب کې هدایت دې او ستا مؤمنان بندگان اید پار رکاوٹ جوڑی گی او دائید وینو دا مال جان آیا سر لو بھی کئی لکسنگ موجودا و حالاتو کی امت پستر گوری چی کفار راجمشی او دا امت دنارینا و زنانا و دا وینو سر لو بھی کئی اللہ پاسمانی و عذابون حلاق کی یا اللہ پاسمانی و عذابون حلاق کی او دا دوی دا شر او فساد نا امت تا نجات ورکی الله په تمام اسلامي ملکونو کې او زموږ د ملک کې هر قسمه فتنه بدامنۍ پریشانۍ ختم کړي او الٰه العالمین د سکون او د اطمینان ژوند را نصیب کړي موږ ټول ته څومره بیماران دي کورونو او هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الله د چا بچی نشتا ته ورته نیک عمل صالح بچی ورکړي او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو یا خواله جوړ کړي د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله کو محبت او دوستۍ بدلې کړي یا رب کریم دا د خیر او برکت میاشت را روانه ده رمضان المبارک دا وینم مخک مخک الله د افتونه پریشانۍ د ټول امت لري کړي الله زموږ حرمین شریفین کلاو کړي زموږ ټول مساجد او مدارس کلاو کړي الله زموږ ګناهونه د وجه نه د عذاب راغله مونږ ټول عوام او خواص ته د شهید او بي الٰه العالمین توفیق ورکړي او الله مونږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي الله مونږ ستاسو رحم او د کرم امید لرو او څنګه چې بندگان تاسو سره د ګمان او د خیال معامله کوي تور سره شامل کړي الله مونږ سره زموږ د اعمال او د اخلاق او د ظاهر او د باطن معامله مکه د خپل عفو د کرم او د رحم معامله مو سره الله زموږ د ټولو حاضرین او غایبین د دینی دنیوي حاجتونو ته سره کې او زموږ د ټولو حاضرین او غایبین الله دینی دنیوي پریشانی په خپل رحم او کرم باندې ختم کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.